پر یہ جو کفر دے تو ٹیلی ویژن کی کفر دے تو اخباروں کی جو کفر خبر دیا جو کفر جن دے اخبار گوڑا ٹول اخبار دینی اور جات اخبار دے لگڑ جن کو فٹو آنا لگتے لگڑی کی بڑی ہونا لگتے حتی لا تکون فتنۃن ترائے اب اخبار کی گوڑا بھی جنی تو خبر دی ابھی دیندار خبر ہے کہ تو چل تو خوری گی ادارے پہ کن والا نشی مجاہدین سلطن مردار کی نما رستے نیچے تو مجاہدین نہ یو تن مردار سے نہ غیر سر دس فرون اٹل کی وصل اصل مجاہدین ہو گیا اور دا خوری گی اگر خوان خوری گی دا ظلم دے جاتے رہے حتی اللہ تکون فتنہ تن پڑا ہو جنگے گے کہ دنیا کے شرک پاتے نہیں یہ شرک نہ ختمی گی مانا تو قیامت جنگے گا لا زالو نو قاتلون کم دا مستر آران دے دو خود پر جنگی گی تا پہ جن ویکون الدین للہ اکیسی قانون دا جن دا تیرو لیو دا اللہ مالکی یوم الدین مددار دا روز دا انصاف اگر دا انصاف روز کرا روان دا پا دین دا روان دا پا قانون بانے قانون ملکی او پاکستانیان او تیرے نا بتا پوستی جدے ملیانو نا احساس ملک قانون اسلامی کو پکرو نال تریا صدر الاسلام سے نہیں سیرے کی اسلامی کو اور کسوئی نخلو بے ماتی اور جا سانتا احساس ملک کی قانون کو کفر انتا سولا سسل کر گئے لاغے کے پارا تا سسکارو کو تک سفا کم جاتا کم لاغے کے پارا تا لاس پوم رکھو گئے لاس پولا کیسا بجنی رجل تقریب لکلے رہے اور دا تقریب اللہ کی نول خطیب سے لیا تقریب گر گر گر گر گر گر گر گر گر اللہ اکبر ایسی نہیں گئی یہ خطیب اصلاح کے دو آگا پر رسالہ کرا گل دے سبا آگا پر رسالہ کتاب سے وہ مکتی سے رسالہ کی نظم گا گل دے بران گا گل دے اب زمرہ کتابوں نے لکن دے کتابوں نے تو غیر یقین کو ہے کہ دوبا یہ خلد ہوگی لکن کچھ لکن کسی کی لکن رہ بل آگا سارا سبا چاپتی مکتی سے نہ سو کتابوں نے لکن مکتی سے آتا سو کتابوں نے لکن سی کتاب دے لکھا دا اولنا تر اخیر پر بکیتا ہو گورا تر تاہدی خبر بکیتا سسے سسے اخلاق خکا ہے یاو بلسر خکا ہے دا چلتا ہے دا چلتا ہے ادھی کافر سرسا ہو کئی نا بکیتا ہی سے دو قل اللہ دے اللہ اللہ یا اللہ پا جو خلو لکھو جی جو لکھو جی ملے کر رہا سیوا حتی لا تکون فتنہ تن لا یفتن مؤمن عن دینکم ویکون دین للہ اور کسی قانون دن تو دنیا بانی ہو دا اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام قانون دن دا اللہ پر نزبانی اسلام دے ادو قانون دن دا بین الملل دے قانون دن دا قومی سملے دا جوڑ کرو دے قومی دا عظمال قانون دا میجر دا جنرل جوڑ کرو دے آگا بانی دا تیرے گو اور اس داخل دا پارا کمیتی کو نجاو پاگی وطن کو مغاو پوٹن بانی پاک سریعت بانی ختمو کنا اس میں ختمی دے ایمان راڑی فلا ادوان فلا تا تو فلا ادوان تجربانی جاتی ہے لیکن جاتی کو ان کو بانی مانا سوچ سے ظالمان جا کر سرو جائیں گے گا مسلمان سو یا ذمی سو اس رضا دوست تو سنوائی جنگے گا جنگے گا جنگے گا میں تو سمجھ کی عزت دینا عزت وقت نہ دمے کی عزت دے کو عند المسجد الحرام لا تقاتلوهم او کنے تری ہے نہ سوا ہوتا مجھے عزت وقت کو دی وقت کی خیال ہوتا تھا نیاز دی عزت بابا بابا نے نیاز دی عزت اصحابان تلی نبی علیہ السلام نے گلی جس فعلا حالات معلوم ہو رہا تھا اور اسے گا صغیر آلے صلور کی انگستب تنا دو کنیل کے اختلاف کو جو امیاز در جب اخیری دے اور کنا صدا دے صحبان ستا دے روز دے پا دیتو کو در جب کو جنگ نکو خیر اخیر دا چا حملہ پہ اوپ رہا یو تنی تنوہ دے مالک تنو نسو یو تن دو تختی دے تمہ خبان دلا بلا نیل کے اختلاف آگے دا امیر و دا معمور دے دا امیاز سو دے جنگ نوہ پدے کے ہم میں رسید آتا ہے سو کرو وہ من لوگ پدے کے ہوئے تکنے دان یا سنلا یا دو سوا حرم تزم نکی جو ان پلاس میں رجی حکم نو نبی علیہ السلام نے چلا للا نو پیغمبر علیہ السلام سر ان پدے کے ستا پنا کہ میں داو کرنے رہا حکم لوالا شاہ الحرام دے شاہ الحرام اغیب کم حرم کی نپری بھی پرمزان کی بھی نپری بھی شوار کی دینی پری دی تو یہ تازہ کی دینی پری دی چہرہ مکھ پکی جہاں تو چہروں میں مکھ پکی گئی السار الحرام السار الحرام والحرمات قصاص یہ تین بھی زبر رہی بے عزت کئی نہ تو سر کی عزتوں کا نہ کہ بے عزت نہ کئی اب تعالیٰ سکی اور تعالیٰ سن رہا تم کڑی دنیا سے بھی یقین کو مفاد نہیں بھی جانا مقدہ انتہا کو الحرمات اسباب قصاص اور ذوات قصاص کتاب رسارہ انتہا الحرمات عزتوں کے اور عزیزتی کو اور عزتوں دے زہینوں دے عزتوں دے وقتوں دے عزتوں دے مندیانوں قصاصن دادی دے بدلے نگب مکر اخلائی مستاد کی جاتے ہو کو پتا سبانی پہ عزتوں دے وقتوں کی جاتے ہو کو یا داغین ہم کیر سو راتب ہوا لے مطاس سزا ہوا کر دولا جاتے ہو کر دے سارا مشاکلت تو ہوئی کنا جس سے بد سزا خود بد نہیں سورت راگے دے مداغتا پیرا دا دتا پیرا دا داغت پورا دا دت پورا دا داغا کا شیر ہے دا دا کا شیر ہے سورت دا دوار یہ سنتے ہیں شاکالا فاتدو علیہ برسلمات دا علیکم اغم رقبی واتقو اللہ دا اللہ ویرے گئی لا اودل للمتقین ویرے گا دا اللہ نے خلاف ہونے کی علی و تقوارا کی یقین کو دے سکا اللہ دے ان اللہ مع المتقین اللہ دے دزان بچے ان کو سرا دے دے ان اللہ مال متقی اللہ مال گزارو کرے یہ خدا تاسو یہ مزون جی دے دیر کی متقی کی جنا دے تقوا پہ زبانے دے تقوا مناسب عملو کا بے شکر اللہ مرگر کیا دے اللہ مدد ہے اللہ محبت تھی جہاد کی جنی دے دمات بلا بولنا جہاد کا جہاد تو پسی جہاد کن کارتس نساتم نیشتے تو پگرہ خنیشتے خرف خوراک نیشتے در سوزی انتظام رسا خنیشتے مجھے بل تو انفقو انفقو ورکے پہ دین دا اللہ بانے زنانے ورکے پہ دین دا اللہ بانے مال نارینے ورکے پہ دین دا اللہ بانے مال زنیدار ورکے دکانداران ورکے ورکے لب ورکول شکرے ورکول پہ دین دا اللہ ورکے انفقو بی سبیل اللہ رمضان مبارک کے پہ نسبت دنور و دیو پہ لاکھ و پہ کروڑ ثواب دے اچھی دا دس مقامون کے ورکے دا روخ اور حساب مشترے انفقو پیسے کافر فرق مراجی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ لکھے کہ وہی تفسیر کی لا تلقوا بأيديكم لا تلقوا بأيديكم بجمع الأموال إلا التعلقة معلوم غندول جمع كل باري ورازة دين وقت خلق نظر ملجي أرطول رجل وجن ولي ودر وقش يجي تفرين جور طيبان خلق ولي ذان تباع كاي ولي ذان غار كاي نتار وجه سلمي والدروكشيا كده بر وجه سردان لدي كاي نتار سلمي والدجا بيأخو فريد رجاء دمنا سكنا أسين دو زخبر لا لا تلقوا بأيديكم تباہی طرف تھا بجن الاموال ابو عجیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی خلق دا زمین دارا کرا کر لے تاسو سے نہیں اٹھوا یہ سن نے کہا تھا یہ داسی کہ کلا اسلام خور سو مسلمانان کا امان سو کافر یہ رضی مسلمان کے روز سر کو نہیں سکتے جنہوں نے جال لئے اس نے ذمہ دار وقت پل کری کی شرابے سے اس دخل پتی سنبھال کی پتی مشل شو کجری نے کجری نے کمی سیوے اور وہ چسیوے دیوانی نے گری پھر اخفل کار سنبھال کو الحمدللہ اسلام خور سو مسلمان اللہ اچھت کلی لیکن کل من جدا ارادہ اکرا ودی پر تیار سو مداغی نتیجہ دا کرا یکن را دا مداغی مطلب سے لا تشتغیرو بیموالکم من الجہاد تو معلوم باندے بجہاد نظام ملگا بمشکل اکوار آتے دی پریدا پتے دی پریدا عہدہ دی پریدا منصب دی پریدا ممبری دی پریدا دا ہر سا پریدا کدا پرینے دی نظام تباہ کرے رب تعالی کا تھی تباہی تھا باسن فکر خیال پر اللہ بانی احسن الظن باللہ فی اخلافی علیکم پر اللہ بانی خیال نہیں کو ساتا ربوبیتی بمینہ بربندی بمینہ پر اللہ بانی نیت مضبوط ساتا بچے بمینہ خرابی گی بچی بمینہ بھی کو بے سوکسی گی سر بانی بے سوکلاس کی گی اور آتا بمو خبر دیتی کہ بابا سے رستا پلار تلے کافر سر جہاد کی کن غزا کی اب دوڑکواری میں پڑی خبر بانی افتشی دوڑکواری میں پڑی پوشی یقین اللہ خدمینہ کی جخو کون کو سرا یحب المتقین اللہ مینہ کی جخو کون کو سرا الاحسان وان تعبد اللہ کہنکا ترا واللہ بس تعظیم کل لکتی تیینی اور دا سانتا سنگے کی دائی کر کے اللہ مینہ کی جخو کون کو سرا مدانتا سولو سو کہ ان اللہ لا يحب المعتدین دا مخیتا سولو سو سب نوزے کی معتدین جاتی کہ ان کی اللہ نے خواہ خواہی اور تو اے زنو زنو دے کوما حجنو کوما ادا کوم نگد کار کار خود پریخے دے اور کو کنا دے مسئلہ باندے جہاد دا عمری مسئلہ جی کر کے تنویرا لما سبقا الحج جہاد لا قتال فی حدیث کی راجی مولانا عبداللہ سیدی رحمت اللہ علیہ دا حدیث جانے دے مقابانے جہاد لا قتال فی جہاد بکائی دا جہاد دے خود دل پتی مسترے پول دا اول نتر اخیر پوری مال لگول دی من دی اول دی دشمن رشت دی اللہ تزاری دا کامیابی بنے تا مال ورکول دی قربانی کول دی سور رکی حاجی تا تخبل غور قرآن تا سم مرے انہیں مقبل میں انہیں پخور تا ہوتا دے اے قربانیوں کا متمتع دے یا قارن دے یا خیراتیوں کا انتے سواب جاتے مال اللہ کا معمولی غلطی کی تاغبانی جرم لگی تاوان نزا دے تبرین دے مصق دے چل خود دلی دے جہاد فی سبیل اللہ فدی مانا بانی مسئل الحج ذکر کلا اور خونوں کا سر پہ کہے حج پورا کرے پورا خوصاتا تنیم علامہ سبقا اور بیا بیا خبر ان ذکر کے کہ حاجیان دو قسم دی دغا من بانی کی تین کی مجاہدین دا دو قسم دی سوک دیل تلے سے زالہ بتا پترا ان داغا دا لیکن کوب پو پیدا کم تماشا براورم تیسے براورم بلت براورم بلت براورم سوک دیل تلے کہ دا اللہ دین دنیا کے غالب سی اکافر مردار کم نیتون کے فرق دے بدو پنتیجوں کے فرق دے سوک دے دے پارا تلی کہ مجاہدین کے اختلاف پیدا کم دے دے پارا تلی کہ مجاہدین جاسوسی حکم و دشمن تا اور دشمن تا زیم و خن اور دے دے دے پارا تلی اور پاتری سفری کہ جاسوسی مکمل کی دیو کو پاتری ہو گر دے مجاہدرہ سے دل دس دس دل پنداری کی اس دا مخ کرو کی چیز سے عرب اللہ کی دے حساب ہے جنہی چنور کی عرب یہ بھی شہید کو اور سرہ بل یہ شہید سو بل زخمی سو بچ سو شہید نہیں سو بچ سو مگا چاہ کنی دس پیندو شپگو کالوں نے سرو تعلیب دے سرو میں درجی تعلیب ہو پیندنی دا سرو اجبار پیدا کرو اگا او پی یقین جاگا چلا جاگی زمین دے دو سیخ خوبا تنے پختل احتیاط کیا خودی پو خلق پوہان خواہو کہ اگر حالت معلومی دا آزا سے سنگ کے تاترہ ہو گا اور اوٹ نہیں پو جا جنہ والے بمبار پو کو مصرک جدی دی پار روان دی سب دا کار کری اللہ تا معلوم دی حج عمرہ تبغ نیت بانی سزا دا جہاد تبغ نیت بانی سزا دا جہاد تنیت نیت بان دی لو عامل دی ذروت سنانی الجہاد فی سبیل اللہ پابندی دا احکام سر تک حج عمرہ حج وقت دیر گواری ہماری دیر دی عمرہ لگ دی تیج پر آیا دیکھی یا ایتیو دا اللہ دا پارا ما نیت درس کا دا دنیا دا پارا نا دا دیر پارا پرے ما چی رضو ما تا حلق حجی ہوئی خبر بسو کئی و امنگا چی پور وان دیکھ زمانگا پور وان دینو بیت اللہ نا پور وان دیکھ زمانگا کور ایتا پور کم دیر بلا سے حکمار تا جیتی ایتا پور وان دیکھ زمانگا کور ادا کسی کما تن کو دو چانتا پرے سیدا ہوتا رہا رہا مجھے پارا دا بغا کوئی اسیب بولا جو رورت اللہ سرکائی کئی حج عمرہ دا اللہ دا پارا مجھے دنیا دا پارا دا مطلب ٹریننگ کا خاص دا اللہ دا پارا مختل علاقے کے نقصان کو دا پارا مختل علاقے کے دا نقصان کو مکہ بند کرے سو حج عمرے رتلونا پس دا حرام نا نیت کرے رے اور اس بند سے مریض سے نہ جوڑ سے یا لارے بند سے لے دشمن لہرا پہ اس میں سے فمستہ سرم ملاد وہ بلیو زمانے اور کول لائے کہ تا سر قربان رہنا قربانی بے اور کے خدا بتا حرم کی علا لی جی حرم نہ بار نہ حکومت انتظامنا اس سے یہ سعودیہ کی رہے دا وقاف محکمے کی انتظام دے ٹیلیفون کی سفیر پر ذریعہ باندے کہ حاجی دے ہرا مجبورہ دے در پلینی سے زیادہ رکاوٹ پہ ہوتا تو یہ دنیا نہیں دے جی دمرہ روپے دن کے داخل کے بدے کی طرف قربانی ہو کر اب وہ کہ سبا پر دو لفظ بجے مجھے طرف قربانی ہو کر دو لفظ بجے اس سے دے گئے حلال کی یا حاجی دے آتے کہ اختل آگا تک لے سنو کی دمائے طرف قربانی ہو کا ما تدا سے عذر رہا ہے اللہ ربان سے در پلینی سے بمبار سے رو دے ہو گئے کی فمس تحسر ہمیں ملا آجی غٹا قربانی کو لے سی گوڑا قربانی کو لے سی مدا بابو کی او مخرائے سرنا وکسی احرام ہے تو خودے ایسے کنڈول گنا دے سنا او مخرائے سرنا تراوی کی رسی قربانی زیدہ رہ لے دوتا ہی حرم تا رسی ہم اکی بانے مطول کے حصہ سنا نہ جوڑا مریض نہ جوڑا یہ قعدہ کے سپردم کال خودے دیئے کے کعب ابن عجرہ دے نبی علیہ الصلاة والسلام مرگلو داغا ببارک اول دا آیت نازل شے دیو اگا ناس تو تخلے کے اولا لغور بلو او بوری ادھے دیئے کہ او بنوی سر تنگے دے ریجستان مطاغا بانی سر کے سپگی سے نجی گیا بہت سر بہت کرو رسول علیہ الصلاة والسلام راہے اگر تا قتل مطالیب دیر پریشان ہو اعاذا کا ہوا مک تو جو دے زندہ سر سرے کے دیر وہ دیر وہ تکلیف ہو رکھو نبی علیہ الصلاة والسلام کا اخرا سر دے اخرا اسی جو عورتا وہ حکمان دے ہر تا سے ایسا تکلیف رہا ہے جنایت عالب حرام ہو کو وہ پدبانی تاوان لگی مطلب سے یہ حاجی مسئلہ کی نقصان ہو کو غلطی جو ہو کو لا دا غلطی ستانے دا دا طول جماعت تا دا طول مجاہدین دا دا غیر پدبانی تا لالو لنسی جتا با لگی او تے سب جلا سکی جو سب مزیزیات و مزیزیات سے اور کا اعداز ماہ دے غلطے سی جرا اچھا اللہ اللہ ما تدا گنا غلطی معافی فسید یتن ان اخرا فرن اخفل تراو کی رسی قربانی دیتا ہے مصور کے ساتھ ہماری یا یو تت تکلیم جسار دا طرفا سپجو پوری شیلی شیلی فسید یتن من سیام او دیدا سر اخری اختو یا دا بل جنا فسیدیتن مجھے پریبانی اور کول دو اوز من سیام ان روجی ہے صدقتنیا سے خیرات یا قربانی روجی جو درون سی صدقت سمرے پا مناسب کاری جی رہ گئے یا قربانی لیا وڑا آر سنگتی مکل ہے کہ تاہمان سائی سمانا روح سے یر ختم سلا خطر ختم سلا محافظان جو مطلب تو فرزان انتم نوزے کے عرض پر سرتا ہے سر کو وقت نہیں پورا کہ وقت حج پر سے بیا خطوہ نہیں سی تو پاتے سے ہوتا کر رہا ہے کہ وقت پورا نہ ہو ملا سا یا تو کہ فرزان آخری پر قول عمرے پر حجا افراد قرآن تم اتو دلیلی قرآن دا میقات میں دا حج دا عمرے دا دیاو تا احرام تاری لبیک اللہم لبیک یہ حج و عمرہ یا جو قرآن وہ دعائی بھی تھی دنیقات میں احرام تڑی تمتو مطلب سو نیت کے دالا کہ دین رسط و عمرہ بھی ہم کم یا دو عمرین رسط و حج بھی ہم کم فدس مقلات کے حج وقت میں دے دے حج لقدر رسی نو عمرہ دا حج نرسط و کم بیا وہ دو صورتی لکے خدیمیان کے زان ازگار کی زانی واقعی اور نور تو دے حرام خلاف کسی ہے کارونا یہ سر عام میں نہیں آئے کوئی ہمیں دیکھے یہ سمجھ تو دے جائے لے یہ دارے تین سے نہیں کے سفیدہ اصل اور رہتے دل اور عزادے دل مفرد یا حج دے افراد نیقات نہ حج نیت تیری قدری اور حج پہ ارادہ نیت بانی جائے متمتع و قارن بانی قربانی جائے دم تشکر اللہ لے احسان دے کو دو دمر لوگ مرکنوں نے جراؤ سن ادا جن نیک اور لوگ عمل نے جرا بندوں کو قربانی قربانی قربانی کے قربانی کے مفرد دے نا قربانی کا مسافر دے تو سواب سفر کرے وہ تو پکور قربانی پہ نا قربانی پہ تنس کرے داخلے برابر جی دین یہ قسم دا قربانی دے دم یہ جنایت بڑی کری گی غلطی کی نسے گا بڑے کی قربانی رجے دے گا ودا وہ من تک کی دا حکم دے فمستہ سرنی مراد اسے کی وسی مرسی وسیام سلاسو تیام پیسے سرنی سرے تو ان طاقت نسے قربانی دے کل یا قربانی مومی گا مجھے پلوانی رو گے دے دو رو پہاد کے حج کے حج پہ نہم ختمی نہیں کرنا ہمارا جو ختم سن دے نا قربانی سے بابا غنی سے وہ قربانی کیسے مجھے پریوانی روزی وہ دے رہے ہو کہا کہ مطلب اس کا دم وہ ماتم ہے جن سی دا کرے قبان دے اور یا وہ ماتم ہے نہ ہم جن سی نہ ہم رز دا عرفے دا اور حاجی سخت رز دا دار میدان دے گرد و غبار پہ چوڑی دی اور اللہ سے زاری اور فریاد دے اسرا غارمہ خدا بلانی کہ در حرفات کرے اور مشکل ہو رہتا میں پدو باندھے روجے نہیں ہوئے لگا غرہ جبرانی ذکر امام بو حنیفہ ہوئی لگے روجے روجے نہیں ہوئے حاجیلہ مکروح مکروح جس سے افتار ملے باولی ہوئے روجا اور مکروح ہدا روجا اس دغل تکے کم ادھا جو دا غا عمل لکے پدو باندھے جو دا عمل کی ضروری ہے روجا عمر ضروری ملا قربانی روزے او جی بنسی کر کے واپس ہوتا سے کم جانا اگر ضروریات ہے ہمارے حاج میں ہلکا پاتی سے پور کرا سی دا لس جی ابھی مکمارے پجی سوچ میں تیزی کی دریا ہوئے لسی دا ہو لس جی کہنا پجی سوچ میں تیزی دریا نے عادت مکمل کی دا یہ بھی نہیں دی دا جزر تسلی دے پارا دا گرے دری اوے نری چوٹ میں کے پارا خلاق اللہ ہوتا کہ دھمہ کرے گا دا بہر دینی سا جی بھمات ہے اللہ جسی میں تو پورا لسی صاحب جی سورت کے تقوا تقوا جمع کے اور دیو سر سورت دانور مزدور لگو میں پورا کتاب کی نکلے گی ہوتی تو مجھے کہنا مسلمان خدا ایمان تو کی خدا سارو کی خدا اللہ متقین ابیا جی مضمون سر ہو لگے اصلی اور ثانوی اصلی مضمون المقاصد ثانوی مضمون الثانویہ جو مضمون سر ادا سر پیرا پیرا کی ذکر کی دو سر پیرا کی راہ لی ذہن کی بخبر کی اگر اپنا دے انصاف ہو ہو رجے گا اللہ نے تین کو اللہ دے سب سے سزا در کولو والا سزا اور کولو ہی دا بستو سے لگا انتظار دے ایام معلومات حج اشہر معلومات نیست مقرر دے اس روان سے اس دے حج لازم اللہ بسو خود حج وقت نہیں لینے انتظار حج وقت نہیں لینے انتظار بتا حکومت دے دور پیجی نے یہ غلاجر حج یہ حجی نشتی نے صحیح ہے یہ غلاجر حجی بنت کلاسی میں مرے لگا لاسی انت پکشی جو حاجی خوش ہو والا گرو سارا یہ اور جو تک کہتا ہے کہ سو پر نیت لاسی نیت جو حاج کر رہے ارادہ حاج دا والا سی انت کی پکشی جو مجبوری کے مدا غلا گر رہے حاجی اس پر خراب کو فرق کے پہن آئے میں خلاص ہو تو خراب کو سوال مگر حاج وقت حاج نیاسی جی مقرر ہے سوک کی مقرر کی بجے داری پہل حاج پزان فرض دا اللہ دی طرف میں دلتا فرض دا عمل دے عمل دا دے کی نیت تڑی حرام تڑی مدو پزان کو سا اس کے دین ایزی میں جنایت تے سزا ہوتی لگی چوکی مقرر کی پدی میں اس کے تو دام بانی کا اللہ جن وقت میں پد بانی کا بندے لگے فلا رفس نشتے گلا مجر آگلا بے فوگے خبر ولا فسوق اند گناکار جن وطل ولا جدال نو پر گرو سرے کا سر جنگ مسوق اغراب کے رفس بے نفس خوشالے و خبر ہے تری سزا ساول جی مدا زمین گا مکو بانی لا فسوق نور خبری لگین خلاف قول لا فسوق منی حاجی کو چیزا حج نوی کو شروع کی گیر اوپری حال تک یو گرے جادا کی نفسی بودا سرائے رکوار آگا این امو ایسی مخ کو شوری جاری میں تارا بغر کا تا حج گیر اکر چی رضی سزا سنو کی گیر اوپری فلا فو ولا فسوق و مجیر اوپری نفسن تا نور مارا اب آزار کی گر جی بے سیدی قتل کا قتل کی لا فسوق ولا جدال جنگ مسکر بنا کر خبر کیا غلطی اکلا تو باسو کا خیر دے دا جتا ہم خبر اسو چکو ہوتا اسو دنے کہنا تو لسر کر رہا سر وما تفعلو من خیر قرآن دا کول عقیدت دا کول عمر دا کول جہاد دا کول انفاق دا کول او دا سنتا مصر کول تمرین کول ما تفعلو من خیر اسو چکو ہوتا اسو دنے کہنا خاص کا ما تنفقو من خیر من مال علم رسمن باطل رد گئی یمنیان خلق بتو تو خبر سخنا اب امن کا توقر مال اللہ جو میں خوب سفرو اور گرانو میں پلار دے دس کو کل کلو پکے تو دن میں گواہ کر لاگ پکے تو کھولا تو کلین جا دیں گی میں قرآن منع کرا ان کو لگا کر زما کور لا کہ وہ سفزیات ہی نہیں زما کور لا مرا گا ماں بتائیں میری مقرر کری اور چارمان دا ساتھی چارمان دینا سکے کہ چلے اگر گھر کو میرے بل تو پیسے کی جو بل تو بولتے ہیں تو خواہ رہے گا اللہ تو خود ہو رہتا ہی یقیناً بہتر توحفہ بچ کو نظام بنانا کرے گا اللہ نا عام معنی کا تو غو ادو باقی نہیں تو سو راستہ جن تو خدا سے رد پارا باقی دا اور عمل اپا عمل کی دیا جہاد و انفاق زودو زلط و خوفا حدیث مبارک کے آجی شہید کا اللہ دوئے سب کر دی با سی چلے ہوئے سل عبادت با غنہ تا پوسو کا جن ایک انیان تا پوسو کا اجی ملی و دون تا پوسو تا زودو درم سل عبادت تا زودو زلط و جواب دوسو کن اتا زودو تو خدو اتر اللہ اللہ ما سکسل رو سی رونور مرس مرسی رو اصل رو کل نور سی پلار دا قابانی اللہ ما سکا اسباب نور مو لس کال چسو اغیات ماچا اگر میں غصتی لس کال چسو تو ماچا اگر میں حلتا جدوری جی نور میں غصنو تو غیو دو تو خوکا کنا وہ دو کونجی زیا نتخو دویا کنا نتخو تیاراو کا سو جواب دیتا سکا اوش چسو مرسو اقبر کی تپوسی نکی ما دینو ستاد جن طریقہ سوا داو قدری کہ روجہ انسا اخوبون اوکا نیم اشتاتو بدماسی اینیم اراز جا پا خوب امود کہ دیو کو پکیتا جا جیت سوال دے کہ دیو نکو ملی سے اگرار خبر انورا داو اشتا عمل دیر پار تادا کیا کہو ہاں چی مجاہد دے ناغن تا پوسی دی ما دینو او بدا جہاد کے مرن ادام تو سے تو دے سے جد ما دینو اگر خلاص اللہ ما طریقت کی من رب رب ما تقول فی هذا الرجل جی با اگر بار کے سے جی با اگر بار کے دان کہ با چل رہا تھا تو خود لے رہے با دے کے ہاتھ چلا عمل رہا تھا تو خود لے رہے ہیں اور رب میں اللہ دے اگر با قانون مقرر کر خاتلو ہم چورا خبر نیاز درو جی عمل دے جہادی انتہائی کے شہادتی بدن بختور کو پھر دنیا کے سوک پہلے اور بختور مخلوق دے تو غیر جی اور دے دے رہا ہے تزوج اس کو ایک اور غلط و خود ہو رہا تھا ندر روپے سے تو تین روپے خرچ کر رمضان کی اچھے رمضان علی سب میں دمر ہو گئے تاکہ دمر ہو گئے لے خواہش دمر دے ہو گئے لے پدے کے بڑے تو صحیح مر فر کرے اللہ بدلا فرت اندر کرو دنیا بدن سے فرت بے اندر کرو وہ پدے بانی دا سکا کہتا رو غلط توفہ جمع کے اللہ سہا بے سکا بہتر توفہ دمرو جمع کی جرائے جب نرمد نرمد جان سر تھا نرم مخ کے تھا ویدے بڑا سرائی نعمت عبد بدگیری کو جرے چلا نعمت عبد بدگیری بھی دیکھل کو برتا ہے نیسے جے خود رو دے سی رہو جی چر تکور کو سر گن دے ملے وہ خوال سے خود تعالی اللہ رہا اس سے ستا فائدہ دا پکی ستا گتا دا پکی تا دا خپل نولا زیادتا ورکا خپل نولا خور کسی جل لکا مکلی تغو جی فنسا رضا بی تقوا بہتر توخا جان بدکوری دا اللہ دا حکم دا خلاف نا مدل المتقین واتقونی اے عباد اور پورو ویرے گا رانا اے اقل مند خلقو اقل مند چاہتے ہیں کہ تقوی دے بچے دو نواہیوں دے بچے ہو دو منوں دے بچے ہو دو کہ بغیرے دے کتا قوت اور طاقت دے بچے بس اللہ تم جناہوں من تبتغو فعلا من رب دیکن حاج لزے جہاد لزے نیت کامل و مکمل دا غیرے سرد آگینا دو ضرورت میں زیادت سخت سیرے اور چالتا ورس اندہ بخار کن جا اللہ یا ورس مل تکے التبا تارتس پیدا کی یا وہ پوپک پیدا کی کی کیا سکت جیتی اب خور کے تقیمت بنا تو سالو اخوان در اخوان کی جہاد بتا رہا نو کو کہیں گے کہ سمارا آنی سے وہ نیت بنی جی جہادی وہ بل کسی نیت بنی جس کے غلان سہارا تو طلب کا اولو کے بسائے دے اور جیتی اب جاتے برب ساسو طرف نا رن ہر سے تجارہ تجارت کے سودا گیرے کے دا کہہ سے من رب دیکھوں فائدہ فرسن من عرفات مسئلہ خاص اللہ حج دا کنا ناجی اللہ بہت لگا نکل ہوتی واپس کے ویتا سو عرفات نا نبیان میں ادب اللہ عند المسار الحرام ان مسار الحرام سکا مزدلی فکی وذکرو بعدین واپس کی ان مزدلی فکی ستی رہا جان اس اس پر بکیری جی لاری کسی بندی تول کی اگر وان بقصد حرکت کی حرکت کی سار پہی لکرتا عرفات کرو گسی اس لیے اللہ آپ کا مختلف ذکر کے اس پر اللہ دیا وزرو مطلب اس لیے تقریر بطار تقسیم دے دیر دیر کا دیر دیر کا دیر دیر کا ذل مکو ذل مکو تو تمہیں ترقی دیتا ہے خون کرے گا دادا خون ادا لکھا ہمارا سکھا رکھو کما ہدا کون لکھے سے اگر کا خون کرے گا تو پل خون مدا یہ بے گھر کا فیجنگ ہوئے آ گھر کا ختم ہوگا بور گھر کا ختم اگر عرفات اگر دیرے سے مدہ کہ وہ چلو وہ ارشی خدا تیل عرفات سے کہیں تو دیرے سے کہیں دیرے تو لے حد کی دا لے حد کی بے بروان اللہ رو ماتی جو دیرے تو ختم کیوں خاتی جنہ جیلی خکت اللہ علیم دے ادھا گیا تالت اللہ علیم دا یہ عرفات دیرے تو ختم کہ اندر السلام تنجے خسل اتے ادھا تو ختم راجر دے وعدے اللہ سن معافیدو میں وقتو کما حدا کم تو کم ترکت چاہے تو خونہ کرے گا تو کمہ ترکہ مانا ہے کم کیف دا طول بکی تے ترکہ بابائی در ترکہ بامی ان کنتم قلیمی انی الزائین یہ تینی نویتا سو مکی دے دینا ان دفول قرآن خامکا یا خطارا وارنا ابیا تاوی وللزائین اوید الزائینونا او سم سے دا اللہ پخون روان سا او سے اللہ پخون روان نہیں جا زائین جا تا خطا مند روانی بیا دو تداؤں گئن افیل زمین حیث و فائد الناس قرص با عرفات کے مطلے ویدا کو دبار و اغلق خلق دے ویدا عرفات دے حرم دے حدود میں بار دے من دو حرم دے حدود کی بند نہیں اور بار پہ نہیں دے دا کو دبار و اغلق خلق دے حدود و جیر ہے یہ کنی بل جی بہتا اللہ خون ہو کرنا وقت اس کے لئے کیا تاست ہیں ذکرنا رکم افیل زمین حیث و فائد الناس واپس را دے دے تم جنے کی واپس دے دے خرق ہے اتاس کے آخذے تو رسن واپس را سن تاس رسی دے لیے بخنو غالد اللہ نے ازدہو کسم کری اللہ من کا معاف کا یقین اللہ دے گر بخون کے رہے میرا بانا نکلا کی پورا کرتا سو کروں حج تا سو مناسک منسک جمع دا نسو کوئی ہر یادگار سیتا نمول سیتا لکا قربانی سولا حج سو عرفات سو مزدلفہ سولا دا طول مناسک دی یادگار دی لگی اپا دیکھ یادگار کا انہوں کی ادیا دی بخنو وائد اللہ نے تین فیضا قدرتم مناسک کم کرا کی پورا کیسر توسو کروں حج پل مدیان دیا دو اللہ ہاں ختم سن جاؤ میلے لگے رہے ہر قوم بخل اخبر کسی رقل کی تو چن بکول ادل کو دبل قوم عزیزان و ترجمان والا میرا چار مکائے جیم اللہ یاد آئی مطلب یاد و رستہ سرخل مسلان ہو کسی مسلان یاد آئی ددا کی پسند کا پتا کسے بانے اللہ آپ کے دونوں سر مسلم نہیں یاد آئی بر کے داری نے اسد بد کرم عمل دنیا پارا حاجی سے حاجی گل خان پہلے کہ حاجی تو سنی کہ تعالیٰ مور نہیں رکھا دانو ہم نے بچے تو نہیں لگا اپنا رکھا مجھے وہ سر حاجی رکھے گی تو اس کا سن بھی ایکما حاجی شاگل یہ شاگل یہ آج ہوا ہے کہ میں حاجی بھی کہتے چلا ہوا دنی بھی کہتے استادان دا استاد سن بھی جنان بھی مولی عبداللہ دا مولی خود کہتا نو دا عبداللہ وہ مولی نہیں لیکن کہتا مولی نہیں رکھا گی نم لی کے خل نم لی کہ اندی سر بولی کہ مولانا شاگل مولانا خونن نو کہا مدا اتا سن کو کلا گیا دا تیرے کا ہر چاہ کے بس ہو رہا مجھے وہ دل بکر کی سیر خل کنا تو چورا با کم رہا کم رہا پہ دنیا کی سرا کی دنیا کی رہا ہے کسمانی کی با ماں رہا تھا خیز رہا تھا دورت رہا تھا عزت رہا تھا اقتدار رہا تھا آجی سرے عمر سوال کا وہ پاہ بھی سری کی سخا اسی سوال لکھا میں اللہ ماں ممبر تھا مجھے ممبر سن رہا ہوں میں اسے رہتا آج پر بھلے رہا رہا ہوں کسی میں چینی چاندی دنیا کی درجا اپا سرکل مقام حسن چند سے ستیہ کرنا موسوف لگا اباسا حسن چند حسن دنیا العلم والعمل دنیا کے حسن مقام علم و عمل لے الفهم فی کتاب اللہ والعلم حسن بسی ہوئی دو قرآن عزت اور دو قرآن علم رسلارا دنیا کے پور قرآن اپور سنت او عمل توفیق او پاخرت کی عمرہ سلالا حسنتا خور درجہ سلے مقام راتا نصوب دیدی سوال کی دنیا کی محسن او پاخرت کی محسن او قرآن دنیا کی او دا مانا کی نیامتا غریب القرآن دنیا کتا دا سالے راتا اللہ دنیا کی ان پیشان سنت بندین تین بنسن او پاخرت کیوں حسرت کیوں خور مقام راتا کہ دمائم او تقرارم وقنا عذاب النار بلکل محفوظ ساتمنگا دا عذاب دورنا دا بلکل مرگی تکی اصل مانا او کلا وقا وقایتا ساتن وقایوی دی کتاب تا تیرا پیرا کاغذ یا کلک کاغذ دا کتاب مکمل حفاظت کی زمزم کمل بچا ہوتا بازار دوڑنا کہ بس بازوارا پھر کے اولا کا بازوارا ڈالے والے گا سونو ادا بدام اللہ دنیا کے سر و پریشانی وہ چیز دن بتا رہی ادا خرب بنا دا دنیا کے دما چیز دن کا خلاف پائیں گا خرب کے سر دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مواعظ کی نقل کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھائی على قدر ما تتعبون ها هنا تستريحون هنالك على قدر ما تتعبون ها هنا تستريحون هنالك بل تم تم رضان کو بھی سرے کر آل تبا اهم رضا مرا جی مجاہد جان دم رسترے کے کہ ستارز لڑی ستارز پر زندان دا ستارز پر غرون کے پروت تے او پر سپیش اثر دے پیش اور سخر دے نال تبا یقیناً تنیا درست دے اللہ دیر خوشالے اگر جمعی و دیر آرام ورکی على قدر ما تتعبون ها هنا تستريحون هنالك وعلى قدر ما تستريحون هنا ها هنا تتعبون هنالك بلت في سمر آرام کا نام رفور وعلى تستريح کے شامل ہو آرام دے دین خلاف دے تا آرام لانے دے قلارا ناسم ہوئی نالتا کی دستره لیسا علیہ السلام دا قول مدارج سالکین درنجل یوسر رشکے تمہا مختانی نقل کی نظام سے اکے کنا لہم نصیب مما کسبو بدو لبرخا سواب دائی کدو کری دنیا کی اللہ دے سوری اول حساب برنگا سزر حساب والا مانا چپا حساب شی متصاب کی بو شیش قرآن پا انزوز در اکالا دا اچھے حساب راہ ہے ما بین العصر والمغرب دوم رو وقت دا روز دا پا حساب کتاب کے پا دوم رو وقت کی رشی مانا برنگا ہی دمارا ہی نمسن یہ چھو چل بتائی یا دو اللہ پا روز اسمار کے اسمارا لکی اگر اسمار رو دی دری رو دی اللہ یا دو ما دودات مصر کی تبار کئی جمرات ولی نور چکار نشتے دے ازگار دے حاجی مدفع روی کے ازگار مگر دا با اللہ یا دوتا ذکر اللہ او ما دودات کی مصر کی تلوارو کی ہے پس کے دو تو دو روی کے درینے کا پاتی نشی دو رسم دو رسم ایسار دے جا رسم تو پاتی نشو نشتے تحاقت پہلانی او سو کی رسط سو درینے روی کا نشتے تو دنا تاغلانی خیو کرو دنا خلا کرو لمن اتقا دا خوکو آتا رہے کہ زان بچے دا اللہ دا حکم دا خلافنا حدل المتقین اتقا دا اللہ دا حکم خلافنا کئی ضرورتی نسکے اصدن تیزم اف مکہ معظمہ کی بازار کے بگردن یا با مدینی تلاسن مدینی تو ہمیسی کی حکومت کی دیلی خو مکہ کی بگردن را گردن نتا کی تقوی نسکے رہے کنا دا اجازہ آگا چاہ رہا کی تقوی پکیتا یا رس تو تاکسی اسم تقوی نہیں نصا پاتے کے دل بھی صحیح نہیں کہا غیر جو جا اللہ نے اتقو اللہ حدل المتقین یقین کہ کتا سوا اغتر سوگن دول ایسائی علت اولی تیو یرے جا بارا مخیل بازائی انتا پوس بزنے کئی سو جواب دیتا سکا سسر بکائی اگر اسا نہیں جا جو قسم ایجی کر کے دنیا کے سکار کے نیکی کار بکئی نوز بکئی اور دا شانتا حاج بکئی زکات بور کئی خو دا دے دے پارا چھے زمان خلق ستائی نہیں ہوتی دا دے دے پارا چھے خلقوں کی خخکا رسم یا دا دے دے پارا چھے خلق را بانی بے گمانی نہیں کی کرتا متبین یکدان دے عالم دے اللہ دا رضا دے پارا نہیں دے عالم مدا سن تا پنور و عملی نہیں کنگا سکتے دنی بے دے خبر و دیر چالات ادیر و خیار ادیر تستے نر دے خو چی کئی میں دے دنیا پا غرق بان دے عالم دے چی بانی پکار رسی شتے دے خلقنا آتو چی زوری بتا ویل دا وینا دا غا بیان دا پا دی حدارا دا معمولی جن کے ادھے با گواستی اللہ پا آغا سچی تظرہ دے کے حال دا ہے کہ دے سخ جنگی سخ مذکوری دے جنگی دی نبی علیہ الصلاة والسلام را غلو او دیر نرمی پس کے خبر کولی او قسمون دے کول اللہ گواہ دے رسول اللہ گواہ دے اکیوید نمدینی منوری پو ورسو کی ساریو پنکے اور تم دے اگر دفاع کو لانے مڑک رہا اس پنکے مڑ کو اساری اوپر کو آواز اسو دلر ان آواز اسو نبی علیہ الصلاة والسلام غد کے فوئے سجے کہ مارچا ہو تختاو کہ اس دائی حکم یو کا نبی علیہ السلام یہ غو کا عباس سے آواز با دری میرا کے اوڑے دیکھے گا دری میرا کے آواز اڑے کے دمرا دنگ آواز ہو چت آواز ہو آواز ہوتا سڑک لا ہو اور پھر برف لاس ہو لڑا کر ان ماری تم واپس کا سڑک کے تم ہو گئے مجھے مانا بانی کر کے یہ جب کا قبر ہو جو دنیا پہ خبروں کی مڑیں گے اور وہاں کہا رہے ہو ہوا عبد الخسان رضا تو اللہ صاف اللہ اچھا کب آوا ہو گئے تو نہ کھینا یہ کوشش کی تو مرد اللہ کے ان کے کہ فساد کی تھی کہتا اور تباہ کی رہے فسر و نسل اللہ تیری نخو نسل میں شریف داکاروں کو وَيُولِكَ الْحَرْفَ وَالنَّسَلُ فَسَلْ تَبَاكِ وَنَسَلْ دا حال اس دے نیک بہت تختاری بھی آتی لاشی غزر ہیں وَيُولِكَ الْحَرْفَ وَالنَّسَلْ فَسَلْ تَبَاكِ وَنَسَلْ تَبَاكِ ان دارے طور سے نمر کے فساد شروع سی اور کہ زمان غلط جات سی اور زمان مرگل جات سی فساد وَيُولِكَ الْحَرْفَ وَالنَّسَلْ سُو فرحات کے نسل اور فسل دوار تباک رہے اذا تولا سارا والیم کیل اذا کان والیم فعل ما يفعله ولاۃ السوء یظہر الحلم حتی یمنع اللہ اصول الظلم فطر قطر سو ظلم جاتے سورے کی تربیت کے اللہ بدو تجھے ظلم فوجبان باران دخل کو نہ منے کی مدا فساد تت سورو قومی سمبلی ممبران سے مصوبائش کے وزیران دسوبہ سرحد سے اپن پختنوں کے فساد شروع دے پختن اور ارزاو اگے لے کر ہر سو نسل ازو مغسط مشتری یہ زمین گواس نہیں رکھیں تو منبر بسے کی ساوس نہیں رکھیں پرے لے کر منبری و میکل کم بردی کیوں لگی داغ اللہ قوم بغسان تسلسی ابو نور اللہ قوم سلسی ابھی تو ہی اسلامی پاکستان اسلامی مانی بزر خل پاکستان بزر اسلام پاکستان واللہ اللہ وحب الفساد اللہ نخوہ دی دین فساد تو منگو اللہ کے پاکستانیان وورا اللہ اللہ حب الفساد اسکر وورا فوجان وورا اللہ اللہ حب الفساد اتا سوک لکے لیوز سے بزیا ویولک الحرس و النسل زرانے ایوشتے بچیان ایوشتے اکورون ان ورد بچیان ان ورد مسلمان ان ورد خالص مسلم مخلص مسلمان ان میں پکے سچلنا ویولک الحرس و النسل اللہ نے خوف ہوگا فساد اتنے کو خود میں سزا وہ اور کئی کہنا میں سزا اور کا میں امریکہ نے سفارا کھولا اگر تناس کی بڑا کھولی اجو تو یہ لے شو یہ رگا با اللہ نا انہی سیجے ضرور کیا ہی تو کولے دو گناہ مکوے اللہ کار خیئے با اللہ نا یہ اوہ ہوئی زدہ تا سکا سن سکاری کم زدہ تا سکا جاسی ظالم سکاری کم اور تمہا تا با اللہ نا یہ رگا بس اس با دو رکا زدہ مدقا کم یہ رگا کر ہر سون نسل حضبو جاننم اللہ پورا دولا سربر جاننم دا فصل و نسل قوام الانسان سبی بانی بقارا جی میں ختم کرو او پاکی بانی اقوام دو معیشت و قیام دو انسانانو اگر ختم کرو حضبو جاننم ولدیس المیاد ابت جیدی دو دارام یہ قسم دی دارام داسی جی دا اوز دا موجودہ حالا ذکر کے یو لیگر دارے تولا صحاف الارضی ادا چار سورو کو اسید خلقنام لکا سہر سور رضی اللہ عنو دا سانتا نو عجزان غریبانان صحابہ یسی نفس و ابتغا مرضات اللہ سفر تکتان سرطی تطلب رضا دا اللہ بانی آر سے چکی جی عزت تیارن ازول و زم اللہ دے دیر مہربانا تو بندیا مبانی مہربانی کئی تو بندہ کی مہربانی دے اللہ غرضی نہیں سب ہوگی ہم تمائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ راوی منزل ہی نہیں اللہ عزیز ہو کرم کم ہو کرم پچاؤ کم دے کرم غفتن کے جو دوسرے رکھو کولو لار خیم ہو دلار طلبگار نیسی جو پتہ ملار بانی چوگی جی چاہے طلب تو اکنی کے کنے چلا رہا توخا واللہ روح میرے باب اللہ دے میرا بار دے مجھے دو نتیجہ یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا بیان کی ترغیب الی الجہاد ادخلوا فی السلم یوم انتظارو یواز پماز نکی ادخلوا فی السلم یا جانو یواز پہاج نکی اوے خیراتیانو یواز پسراتون نکی اے سبقیان لوگ تو سبقوں نے کی یوت قلوبی سلمی کا عصبا اسلام کی پورا دن سے غار سو دلو کی حکم دا اللہ تعالی پورا دن سے دا مطلب ہوں گے پورا پولو جی دی پہ حکم دا اللہ کے دن سے کا مجھے پہ خلو مسلمان دے پہ مخبانی کا پیر دے پہ مخبانی یہودی دے پہ مخبانی پیرنگے دے مجھے علیہ صلات و سلامی پہ تو پسند کے گئے نا اوفلوها قص سوارب بیتان مطم بطا دا پریتا اوفلوها جی ازادی پریوائی تقبل بورتا پریوائی موافقا قیسی او دا سانتا تسوی تبر دے گا تبر دے گا تسوی چاول موالا مسیم موالا اوفلوها قص سوارب خون داوا مجھے داری خلاف تی دنسو کے اسلام کے طول دا مخدی اسلام کے کا نمکی دی جنہ کو پڑھا دی دا سانتا جنہ کو تو اوپ گرو جی سلنی کا افباد نمک دی پڑھتا ہے اور جامع دا پتوا ہوں جامع آگا ماغن با کہ پیرا پیرا و نیری نیری اڈو غل دو غل و غلد غلد اتاری کی صفا پڑھ کنن او فل دو ہاو اوپ گرو جی سلنی کا افباد اپرا دنر کے اسلام کے اگر چیزیں پیرکا رمال ہونے پیرکا کیسا نگلی دی ہوتی اس لیے تو وہ تو خوارا سے دے طرف کا ساگر ہوا چودہ سا واسی بندہ جو تابر آنا طرف تھا وقتی وقتی لی ادا سر پروانے میں رکھے اچھ خلو سی سلمی کا آفا بن نسے تو نظلو دے حکم دا اللہ کے دے سلمی اسلام کی کہا کہ مسلمان نہیں کلے دے مزاو سر اصل کہنا مسلمان سر اچھ خلو سی سلمی کا آفا پورا بن نسے کے کہتا اسو کوشش کرے رہے کہ جنکے دے آزادی پا آر طرف دے آزادی پا آر طرف آہے تم خرق تیار دے او کنا دا نیمہ برخہ دے انسانیت نیمہ نگو رکشی دا خود درو دا خونہ زیادتا دا خودی زیادتی نیسار دا سر ہوکا نیچے دا تا دیسے آزاری کہ خودو آتا تا زوری جی دا باتی دانی سکلا کولے خود گلو پی سلمی کا آفا او دا سنکی امریکا کے کسس جنکے علاوی دی علا کونی سی او رائی تا جی دا نیتے جو چلو تنگس پک جنکے علا گوڑی کسی تیارا مجابت نظام خلاص کی اچھ گلو کی سلمی کا آفا اتا اسلام کی پورا دن سوا دی موزما نیواز دی رو جانا ایواز دی حاج نا بلکہ جہاد و قتال انفاق فی سبیل اللہ دا سر او کسانا تو پورا اسلام کے نظام میں کیجئے مرآ نیجئے تطریق و خطا جانا شیطان ہر سوچ کے دی خلاف دے کہ دموز خلاف کے شیطان دے دروجے خلاف کے شیطان دے دا حج خلاف کے شیطان دے وسوسی غوری شیطان دے دا جہاد و قتال خلاف کے شیطان دے دا انفاق خلاف کے شیطان دے قرآن میں بس دکے میں خلاف کے شیطان دے مروانے گئے شیطان کو خون والی اگر کیا گا انسان دے من الجن کے والناس مروانے گئے تو خون شیطان خطوات کا دمونہ کرے تھے تو پرون شیطان مزائی اسم لکل عارم من الجن والانس والحیوان راغب سہانی میں شیطان بابو زیرہ قول نہ کرتے اسم لکل عارم بد ناکارا او بکیا من الجن والانس والحیوانات من دوں گی ویدہ غیر شیطان دی باب دیدہ دیر شیطان بندہ شیطان دی قرآن کاری کہ ہوئی کنی کہ قابل کی جنو کنٹرول کی جنو میں بندوں با خانتے جنو موانے جائے کتلوں میں خون شیطانی تین دیس تاسو دسمن سرگن آپ اخبل ویلی دی کہ وہ زدو دشمن ہیں حضر خلاف قوم ستادین کہنے پر ادم اللہ ذکر ہوئی ان شیطان لکم عدون فتخذو عدو شیطان ستاسو بڑی طلب ان کے اوسن کے رئے نکار بدخوا تاسو کم بدو گرہ کنا داہ خلاف ہوتا ہے خلاف نکار نکو خطا سوڑا اخوا ہے گئے ظلت قدی ارادی راجی فرگل غطا کی غل کو کوئی گرائے پس آگے نا کرا گلی تاستا راستا راستا بیانونا البینہ نہیں کنا البینات مسئلہ دا توحید مسئلہ دا پیغمبر مسئلہ دا جہاد مسئلہ دا قتال دا سنتا مسئلہ دا انفاق سبین دا اللہ بندلہ کولے مسئلہ دا ایمان پا خرد ابا تو البینات را لگا صاف کرگن اب یوں مخور گئی یقین کا اللہ دے عزیز حکیم ضرور دے دے زیاد سزا وگر کئی اگر زلال تو مخواہ دے مخواہ دے خوالو خواہ دے کتے احتیاط ہو چی او خوی جی پاگی دا پاسو نو نئی مجرم او تی احسیات نکی دیبا کروانی او رزرو نو نور با دا پو روم خواننی او تا خواه کنن تا خوی احسیات نکا نو چیسی جیسی روانی نو اللہ با سزا درکی دا خطرناک منزل دے ہر زید داکی دے ہر زید دا مرگ دے احسیاتو کا قدم پا احسیات کیدا اپا سوچ فکر باندی کیدا اللہ با کار کینی انتظار میں کیا داخل ضرور تو سزا در کے دے پوچھنے والا ہے دمل کا چاہیے فإن اللہ غفور رحیم لوگ دے کے اوپر قاری سے تلاوت کرو فاعلموا ان اللہ غفور رحیم ذمہ دار غور دا عربی قرآن نوز دا لے گا تو سور لے سورے نا یہ قرآن ما کا حق دا یکون کلام اللہ کلام دا سی نہیں بت خطا ہے وری مکی ذکر کہ فائن زلال تم مطبع پسی غفور رحیم سنگی ذکر دی باقو در رسین از زوری می دیدی مصداو پسی پکار دا ناغا سر تسو دیعات سورو کو جدی جل رائے فائن اللہ عزیز ناکیم یہا کدا اکون کلام اللہ بل دا اللہ کلام دا قصیدی اور دا رسیدی مدارک نقل کی گئے کہ نور علمان دا قل کی انتظار میں کدا خلق لیکن دری کدا سیدوتا اللہ اللہ راسی من حکم راسی تو سکتے ہو پکار فی زورل انمین الغمام تو زورل واریوز کی دوریوز پسٹ الفرشی بول ملائکہ تفسیر جدا دے اللہ راسی یعنی فرشی دا اللہ راسی یا اللہ راسی نے حکم دا اللہ راسی عذاب دا اللہ راسی فرشی راسی اپنسی معامل رجائے وعد اللہ ترجو انتظار میں کی جرزتنا زورنا یہ ذکر کلا وستاد دے انتظار ہے کہ پتا کامی ہو رہی تھی جانا نو بو رہی تھی جانا نو ہو رہی تھی پاکستانیان انتظار دے دیکھیں مراد کامی پہ ہوئے دے امریکان دا لفار ہو سکتی اور چی سپی کی مارا کہ بلا بیا نکی بولے کہ اگر پہ لیا رہا بکی مراد کامی پہ ہوئے بلکو وغا اللہ ترجو نمور اللہ صرف تو جردو رسی آخر ایم آمائی وغا وکل اصلوری حساب کتاب بس پرکی جہاد مسئلہ تو توضیح و تم سر ایک تمرا قرآن کی ذکر کرے گا دمرا تفصیل سر یو زئی یو مسئلہ نشتے یو مسئلہ دیر جان ادا کو جی صورت کی ذکر کرے بتا دیے مستقل صورتوں کی بڑی باندر والی گری دی سوار سنگل صورتوں نے مستقل کے بلا مسئلہ بھی نہیں سے دے دے دینا باولی دے دے کے مسئلے خلاف بابی سکیلی اور شیعہ مسلمان کو دیلی لکی وخلا سے دول آئے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ اکر جو نمو اصل کی سبیل اللہ جہاد و قتال دار پہ لگی جہاد و قتال لمحنا رسول دعوت ضروری اتمام بحجت سی متدی بنیاد باندھے دعوت اور سوند مسئلے تو میرے کی عمد جہاد یا فرد دے عہدہ اور اگر جدا دا مسئلہ بیانی جی نگران ادا تنگی دل تدیر مشکل دی تدی بنیاد باندھے قرآن پارا د محکمو تاریخ بیانی دا مسئلہ پخوان شیرا چاچے جہاد کرے دے نہ اللہ چٹکے لی چاچے نظر کرے نہ اللہ غرغولی دی جبان دی د محکمی تاریخ میں مثالوں میں پیش کی اور یار ہوں گا پکیتا کہے نہ کہے نور مرکے گی تو جہاد بانے بسو تن سی جان سی وہ نور طول بستے سی اپن قول بانے بسول نیچ سی طول بنا بوت سی نون گئی طول بم نہیں بیس قیمت بنے آئی بہ ہو جگہ کہ کم بدماشی کی بار دنیا کی لاس ہوئی بنجیان بار لاس پنجوس کری تھی مداغو سمیلن متحد کی جو قرارداد دا منسوخ قول و حق سے تو کئی تنسیخ اتنجے حکومت سنا اتنجے والا بدماشان دی مسلمان تو پولیس تھے باغو کے اور قرارداد کے اور پاسپورے منظور سے خبر برقول اختیار دے اتنجے کے بطور نلو اختیار دیا بلو عالمی بدماش امریکے دے ہر قرارداد کے تو پاس کی اغوی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعا اختیار دا غفین جو بدماشان حکومتین کہ طول دنیا تسر را رسی خوشوک صرف تو گاؤن کی عالم دی اور صرف تو طول عالم کی عالم دی گاؤن کی دانور تلو و آئی تلی سالہ سوئی امریکہ راہو سرخیل پر طول باندی عالم دی حق دا تنسیخ یا دنیو تو بادوری دو بدماشی دو دن کہ مسلمان جہاد کرے ہو کہ جہاد کورے نوغو وزان قبل تنگو عمل آزاد ہے جانا دو سنی کہ مسلمان سونوی مسلمان دخل اللہ صورت دے وی پختانو دا چاہ مجواب کی دا پخپلا مجواب کی جیلہ مکہ دا بلا دا خطا دخل اللہ سکار دے کہ اس مسلمان پاسد مجھے غزول اللہ دے اخوانے دا صحابانو دا پیغمبرانو علیہ السلام اگو سر مدتینو وسناغا دے دا غیم بلا جیت مدت کی خدا دا ضروری دا دیو جینا مختلی تاریخ منتا نفتتن مطلب سرے تاریخ گورا کن ابن جریر گورا ابن یسیر گورا دا قرآن تفسیرون گورا چاہتی شان مزور واقعات کی کلی اغاو گورا دوجودہ زمانے کی پوری تاریخوں میں پورا حالات معلوم کا متعیش کاروں کو فتوئی اور سرجاویہ حتیٰ کسے ہدایت بل پکار خدے نہ تو پکاروں کو کرا دیر پارے کی طرفی جہاد طرف کا نخ روز پارا بنختن حالات اور یورگی ہوم کے سدا ان کی مرتے گی سر بنی اسرائیل تپوس کر بنی اسرائیل تپوس کو این حال معلوم کا تو ور کرے منگا دولا نشو سے قدرت پل سرگن دی مدکی منی سرسل تیار رو جنو رو خورا تیار میں ساتل سرد آئی نہ حکم یا نمانا اللہ نعمت بدل کا اچھو کی بدل کی مہربانی کا اللہ پہ نعمت دا اللہ پس تاغی نے چراغی ہوتا اللہ مہربانی کرے گا ساتھی تیار خوراک اور تو خچا کرتا کتو خوراک اور تو مخمج بتو نہ پیار عمل طاقت بدن میں اور کرو مال میں اور کرو وقت میں اور کرو افراد میں دیر کری اور وہ دلی بے قدروں کو اللہ کا نعمت بدل کر تو سے بدل کر تو دنیا باندھی تو خوشحالوں باندھی دنیا خوشحالی اب دنیا کی علا سے جہاز کے ہم بدل پناسی اس حد انت و رب کا فقاتلا انا ہا ہونا قاعدون منگ بدل تک ناسی جہاد ہونا تو نتیجہ دا کہ اللہ ذلیل کا نعمت دا اللہ بدل کو فإن اللہ شدید العقاب یقین اللہ دے سخت سزا والا سخت سزا برکن زين للذين كفروا الحياة الدنيا ولم يكن خير الجهاد نظام عمل الجند تحوق دي مربع سما فراغ وزي عمين لما حكومت تنظر كي بسبق سما زين بسن زيب ميروكسي مربشي دنیا تخصت سودا ناخرة ترشده قصد ترشده آوتا تنوين قانون دا الله كفروا دو بدو مثلا من اپ بدو مسئلہ کے قاتل لا تكون فتنہ ہو جائیں گے جو کہ دنیا کی بھی دین خوری دین خورا سے مسلمان کور کے تسکی اور جسمانی ابھی دینی و رسول کفر ہو رہا ہو اور خل خبری و رسول پاک باروں مانے پنے سبحانہ لا تكون فتنہ تم پس تاغینا چراغر و تنیمت دا اللہ متدبان غضب دا اللہ رسی ان اللہ شدید العقاب استبد غضب والے ان اللہ شدید العقاب اللہ جو سخت سزا اور کولو والا خست اختیار کرے سے نمون کتب قانون دا اللہ اور حیات الدنیا دا معمولی جن بجے خوشحالے دی ابو وقت کی ایمان والا پورے داؤ گرو کا جان والے گیا کی بجے بائیں گے گیا کے غذا کی سوئی میرے پٹاخدار تو کو سکا اور سرا وٹ رنگ تاری کی دارو سیورے اور سرا پڑے رنگ اونچ پڑے وہ پوری سر تب ہو پستی بلکہ رکھتے وہ تب ہو اگر تو دمسو کی بوری مہینے وہ کل ضرورت سی پا دارو بانی چیز نہ مکھ کر ڈبی کی بے مکھ والا کسے بار بانے کی وہ سرا اور دکھلے ہو گئی سڑے نیولے کے رنگیان ادا تو پکو سرا اور سڑے کو سکر گھر میں گردنے چلے بار اور سڑے کو تالا کو سر روڈے میں اٹھا رہا مگر ان سے یہ تو فکر کے رضا کم مارے جاتے تھے جا کے یہ تو سکھ ادا کر یہ تو دیکھو تو کم کہا ریتا سر جدا دارو کھلا سیدا بیٹ کرتے ریدا بچے تو دو تم کیوں نہیں سکھ سکوں گا وہ سیل میں کرتے اس میں تو سمجھنا خاص بات کی اس کو کم وہ تو پتا کدار تو سر تو ہر کوئی کا سر سر جنگ کر دے رنگ ویزان سرا ابھی بھی دربانی میں واپس لی گئی دو اور راگلی مقامہ خاص کاری کی دربانی دے تو دین کر رہا سی جی داخل کر سے تو لے تو اللہ رب العالمین کے دم رہو گا تو شاہور دو جن واپس اور جانی جا رہی اور جو ہے دار دے دانی باولی کے چیزی میں پوتا بنا دے نارا حکومت تیرا سچی پاکے دے دو حکومت نہ پاکی باولی سارا دین کیا رہا سارا پٹاک دار تو پاکو ادم ورمان ڈالو آئی کے سر باولی پاکو سارا دینی کنی ورد اپوی تو ہو تو لو نارا ہوتا ہے جا بنا دے اگر جا کار کرو مکافر تو دار جن خستخ کارا سے دے اول سے کہو دے پاو پوری کی مانی را وڑائی وہ دا جا کے راس تو تقاو دسان تو سکی ماندار پورو وہ بے رہی سواتوان را پاسی دلی وی جہاد کو مداغو چی سوستی آگا کئی کہا آگا جو خوزا مانا رہا کرو نور را سی نر سی پنو رنی نیوی وہ چی سوستی رسی آگا کئی با دو پاسی وی جہاد کو نور را سی نر سی سکی دا رہا کرو مومن دو تیرا سی نوی کرو خطاس سر با دنیا اسباب امریکا سر با بوشو مستاس نجاتی را ہونا کم رہی فوج مری مرسی واسو اتقاو کو بس شافی جان لا اتقاو نو را را ودن للمتقین وہ آیت سے واسو چیزان بس شافی جان لا دمانا کرونا نی بدو دپاسو دونا پرہز قیامت درجے چکدا اللہ رو جورکی چالی چکو حجت روانا اللہ مجاہدین اللہ بے حساب رزق ورکا اللہ نے مجاہدین اطلاف بانی سولے اسلے راو رہا اللہ اللہ کو کی مقابلے کرا ہوتے ہر کل سی اللہ دلیل اور رسوائی کا یوم القیامہ واللہ ورزق من یشاء بغیر حساب حکمت دی جہاد دی سر پار جہاد کی جہاد دی دیر پارا کہ حق حق سی باطل باطل سی حق سرگن سی اباطل روٹ سی جہاد دی دیر پارا دی جہاد پر ازل نکی یہ اخذ والی فسل سلب ادا چلی دی نالبا کار کیجی حق حق سے باطل باطل سے بابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھے کہ نبی علیہ السلام پرد بدعات کے اپرد منکرات کے کہ تم سے بھی نہ رہو کا جہاد کا تو دین کی رضا میں سے مجھے اڑوا روزے نہ سن وہ سواب دے روزے نہ سن ویسے جہاد میں سجا کہ روزے بھی نہیں ہوا مجھے اخلاص تو کبھی نہیں ہوا نہ اختر پر سے گا دن کے کرے گا لنڈ روز کے کرے گا یا جس وقت چاہے کی مسابہت بکافر سر را جن مکوا بکافر سر قومت کو نہ روا دی یا بکافر سر مسابہت کو نہ روا دی جامع بکافر و نہ سولا و بکافر و خورا سکاب بکافر و سر ابونا پر روانا مکوا دا نبی علیہ السلام منع کریا بمسابہت بکورنا لیدخاری پر جبان جرو جمعنا سا لا تصم يوم السبت الا في فريضة بخاري برد رجب منسا لكن في رمضان كي فرض يعني نظر كي بخاري برد رجبكم نفضل رجب عن يونس كناس منسا او بيادان بي ولو لم تجد الا لحاس جر فعفر عليه کہ تو خوراک تو پارا سو من میرے خالی پر باندھے اور جو جو یعنی جو پٹو جو پوسٹی ہے جو پاڑنا نہ گئے خورا روزہ ماتا روزہ ہونا نہیں روزہ من سے بتا رہا ہوگی مسا بات رہے گی برابر والے کافر ہوگا مجھے مستقل میں کافی رشی مستقل طور بانی ارے کافر کے دو میں پس گیا مسلمان بولی مسلمان سے کے ارے مسلمانوں نے بی جے پی کی بچوں نے بنا نئے ایسا ہو گیا تو مثال پیش کی وہ خالا تول تو وہ جمبانی متن واحد تنگ مت وہ تولے تو وہ جمبانی مجھے ایسی طرح سے اختلاف پیدا کر شیطان ہو سبا صلاح النبیین و بشرین وہ خالا تول تو وہ مت بانی اکلے گیا ہوا عمل یو مبتدیین پیدا سے شیطان جن ہوا نہ ہو پارا زمانہ کے ملی جی اللہ لے گیری فل پیغمبران بس شرین امن جیری خوشحالی ہو ان کی پھر پیغمبران منی ہو رہے ان کی رالے گرو سر لکھ فل کتاب والے گرو دل حق کے پارا ہر دو سرگن دور ان کا عقیدہ ان کا عمل کہ عقیدہ و عمل سی دماغی کہ خلق طور پہ یہ جن میں اختلاف ہو کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راتن دارے کام انا سمت واحد سخت لفو اختلاف ہو کو مدارک نقل کی مدر اختلاف نتیجہ کے جو جلوہ اللہ علی جری اللہ پیمبران خوشحالی ہو ان کی من کتا اور ان کی بنوان ان کے لے جلے ہو سر کتا افضل وطارا دے کرہ برے جن وطارا دے کی فسر ہو کی پیمبر یا کتاب دالا فمین دخل کو کے فطول آو کتب بکی اختلاف کو فی ما کی بدا فيما عمل بفعل اعتقادات والأعمال والأعمال وأعمال كيف يكون القرآن بكتاب تمر تأكيد كيف تمر كرسون كوية واختلاف نو كلا تدعي مسألة كي لكن آو كي ورتشو لرا كتاب كي اختلاف من جانو كلا بس تغنى كراغي دو تصاف بيانون تبيان مسألة باني ولي كلا دي دو دي جاتون أفضل من كي دو بسر رضو هنادو بجا سشو توفیق ورکو ہدایت کو اللہ چاہتا کہ منگلے دن دے سب اخلاصا تو سکے سے ہدایت کو دماغ تلفو بھی آگے طرف تا کہ اختلاف کو خلق بکی مگر حق کے بہتن دا اللہ نا صحیح خبر اور کرا خبر مانداری پاہی با نیسیم کرد اور چکم منافقان و دیمانو مہت نوار در اللہ ہدایت کی چاہتی کی غالی پہ طرف دلارے نیدے دین السراط والمستقیم جہاد کے مسئلے بکر کرے گا ہر تم مانا کرو صراط مستقیم سے جہاد ادرو اہدین الصراط المستقیم الی صراط المستقیم لارنے کی طرف تھا کہ پھوک والی ام حسب تم بورن اگر اتنا اور داری سر اکلے کو اولی تجدی کلکش سے یا مرگ و مرگ دے مجھے زنا نو تو مرگ منے لیں گے ناری نو تو مرگ والی نمری بناری نو تو مرگ مرگ بانی مرگ سکرہ اور سوال کا ہوتا سو کہ دن نہ بسے جنت کا اللہ کا خوشحال ہو جاتا نہیں سے کیا گیا تھا اور آگے جرا رہا تھا اس کا حالت جو سخت ہو رہے سنی گا وہ کہ تیرسی جی نے کس طرح سنا تیرے بائیں تمہارا سخت کرا کر یہ جہاد کی تمہر پیشان یہ کرا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پر فیصلہ کرے گا بس ادھر یہ ہوتا الباسا لوگی تن لگا تندہ تاوان وزرا زرا زمارا زفونا تکلیفونا وزر زلو ازرا قولشو کی مصیبتون تکلیفون باندے حتی یقول الرسول تردے کیے گا اوٹا پیغمبر خبر رکلا کن بے اقول مقول اترے شرا پیغمبر بسے پر سر تو خود سبی اور کولا کرا حتی یقول الرسول تردے یسلیم الرسول پیغمبر بزر تسلی اور کولا عام ہوئی تقریمہ بانی تنمرات خاص میں قولی امراتی میں تسلی خبری جی قولی امراتی میں تسلی خبری جی یقول الرسول والذین معاہو عبیب آغو دائت رسولی سے زلزلو حتی یقول الرسول در قول شیو کی مصیبتون وانی تربی تیرے پیغمبر خبر تسلی دادو ارکو راتو کیمان را ویلو اغو متا نصر اللہ کل والا جی مدد دا اللہ اگر پریشان اس وقت ہو کہ اللہ مدد کل را لیجی ادا ان نصر اللہ قریب نواز سوئے تا اللہ طرف آتے عمر بہوئے وورا مدد دا اللہ درنگ لگے سات لرا روان دے آیت پخچارہ باندے کی مربوط ہو لے کیجی ان پیغمبر مقام دو مت مقام سر برابر اوچت مقام نہیں معلوم ہے. پیغمبر پریشان ہے سوال نہ کہیں او پریشانہ او متن پریشان ہے متانا فرمبا اور پیغمبر مقام دے رکھے حدیث کی راجی پر استرائے اور سر پر اخبو پر وڑے ہمارے پاس جو مچی ہے وہ سروجوں کا گرنو دو سروجوں کو گرنو درو سروجوں کا گرنو سر والا فرشتے کی جو پور مرد گرم سر وڑے ہوتا لے وہ گرم گے وہ پیغمبر وڑے دو پور مرد گرم نہ لے اور دو پور مرد گرم نہ مری مجھے سنگا تو متن بے قرار دے پیغمبر بے قرار دے بس ان کا خبر رہا بس سنگا کلام کے پریکن کے جدا جدا کلام کی صورت بجاؤ دے وہ دے دیا بندہ جدا جدا مثال مارا کرا زما کہنا اور زا نہ کہنا مد مخت سر رکھا ہے خبر ہے سائیں کی مجھ درست سر رکھا ہے برسان تکی مجھے سر گور یا درست سر تختی ہے برا والی زما اس دے کہنا میں کدا جان ہوئے غالی مجھے بدا سے ہوئے زا مقت غلی سب میں کہنا کار صورت مرتبط تھی کہ لیکن وقف ہوتی سی تو اولی کم برسان تیلے کی فوری جن کے زیتا گوری مقام تا اور حالت تا خبری گوری مکیجی تھی درستان تا دلتا کیوں گا کہ دا پیغمبر دا امتی مقام یوستان تا پریشانی مالگی جی او کولی نتا نصر اللہ اللہ طرف ویلی سو جو جن عالمان بھی استفہام و استبطائن دا تپوس دا اللہ دا مدد دا استکی دلو دا نظر دا مکی دلو دیو سوال کے دے دے دے دے کہ اللہ مدد کو جیتا مجبور شو تو من سخت دا مدد راو لے گا پیغمبر بھی اللہ مدد راو لے گا امتین بھی اللہ مدد راو لے گا دا سو دا پریشان خبر ہے نا انا پہ کہتا سپکایا دے مطلب سو کہ تو اللہ کا جلد او جدو ربکم لا تعبدون الا اللہ الہتم الہ واحد پیغمبر من اللہ کا جائی امتین من اللہ کا جائی نتاس بانے کی سخت قرار میں اللہ تو جارائی اور دلی نتیجے بگائی کہ جہاد کے اللہ سوالوں میں دیر سے قبلے سوال بگے قبول سی بسمی بگے اللہ جلی لکی سوال بسی یہ معنی بگے ذکر کی سوال استبتائیں بعد رسکے دلو اور مدد کرا پھر دنی گرے جلیں گے کہ مدد ذرہ اپنے ملا اللہ ضروری امید مجبور زندہ فیہ نصر علی ترک غیر ترکیب اللفظ لکما معنی اکڑا فمتا نصر اللہ من کلام المؤمنین وعلا ام نصر اللہ من کلام الرسول لسوا حتی یقول الرسول علا ام نصر اللہ قریب ویقول الذین آمنوا معه متا نصر اللہ کلام دا سے متدیر اعتبار بانی اگا وان جو اس کو کمیر جا چاہتے ہیں ترکیب بدل کولا اور پاہی بانی اشکال کر رہا سو خبر پا کر رہا دی بنیاد بانگی مسائل ذکر کی جہاد دے دے انفاق ہونے کی جی مطلب دا اسے پتا بسکتا رہا جی وہ تم اللہ کا جا رہا کہنا مطا نصر اللہ با اللہ طرف مدد لاس کلاس رہا سی دنوں رو بکی کنی انفاق ہوتا بجیم اللہ گوا تو پوچھنا کہ جناب پاؤ کس سے اڑا گئی ماں کا ان سے کون آ چلا گئی ہو تو چلا گئے نہ مسائل د تقدیر المنزل د کور د جوڑول ذکر کئی اور جہاز پر تڑی یہ ٹولی کور کی انفاق ہوتا د وس مناسب خرف کور کی کوا جبکہ د وس مناسب ہونے کی اولاد بدین کٹڑ سی اولاد بدین تمادار سی غلا گر بسی تمدار بسی سوار گری بسی کوری علا بگن تنگ بسی عرب هم پا جنگ سی سرم نکواتا ها کسو وزیر سی آغی مناسب خرسو کا او دا خبر هم دا جهاد کی خرسو کا اولا گا پا جهاد لکیاره و نکی خرسو نکی نیتی جل علای سی الواد خدو بگن هم داشی او دن هم دشمن بودی یا بیدر او اجنی بمبار با پیو کی ختم دے کی برا نگا با سو چل گئی وہ لگو پا دن دا اللہ بانے سو لگم سو چی لگائے سو چی ورکائی خود ورکول دے اوکے جانا باندھی ما تم ما تفالو تم تم سکو بجے والے میں خیر میں مار وہ تو دے دینے کے دیر کے ایسے ہوا کہ ما تم تفالو بھی خیر ہر نیچے کا مراد دے دیا ہر کچھ کو تاثر ہونا دینے کے نا اللہ وہ طالبہ نے پوا تو پکتا چاہیے پورا پا کے گھر میں کہ جو لڑائی کل کسی نے جو وہ چاہیے کنیا جگہ کی جو ہاتھ کا تیار ہوئی دوست نے مجھے یہ سوال لکھے کہ فإن اللہ ذی علیم یقینا اللہ پاوے گئے دے دے خطوا مطلب سے کور کے تفکر وقت مناسب خرچ کا اخراجات کا جہاد کے مارے لگا کہ جو کور نہ عادت نہیں ہو تو بار بار سو اور کہ وہ کور کیوں تو اور کرا کرتا ہوں بار بار وہ کو عادت سے آدھا بجے امخت گرگی وہ مسئلہ اگر مسئلہ القتال کورکین کا لکھا ہے کہ سب کا پیارا ہوتا کھانا سب کا پیارا نہ کہے خوش بجے داسی بچی اور خبر کی واقع نہیں خوش ہو سب کا کام چلا تھا کہ روح ہوا نو پتہ ایمان دو عری سے مگر ان پوری پوچھی بھی دی سے مجھے سب پتہ بمانی ہوتا کوار کا بزن کے خلاصا کہ اگر ادا سے چاہو سے جو بڑتا کوار کا کہ نظر اسے خطا سنگ جو سبا خبر رہا مجھے کہہ کمائے خونم دا کے ایسے اول مکو دیکھے دیکھے دے کر کے بھی منت خبر دے دے اور کا جانور کا تپوس کو مزم کرے گے تلاوہ تو مکو کو نکو گرمدان نیاز سے تاس من پر اخبان دے نکو بہتا سوالی جگری دے جو میں سے غبت کو اپرا دے کو تو بردے سکو اخبر درنہ ہو کو مجھے تیر خبان کو کور کے اصلاح رہا سی خیر برا سی اخفل بچین سم کا یا تامام مساکین میں فجل کا خونوں کا مجھے میں تم قتال کور نصوروں کا وہ جنگ سمانا آسے جنگ لگئی میں گورا مجھے جن کا خبر مانے غیرت کا زیر کا چول روا چوا نمر بھی روا چوا گور کا ہوا خوشی کا ہوا ہے خیر کون ہوتا ہوگا تو سن کا چول رہا جن خیر گئے تو کہ بار ہے تم القتال نکیشی فرد کیشی یہ بار جنگ جل دفاع دینوں کا لکم ابا تس مان گران دے تس تو گران دے کرون شاکن لکم علیکم تس مان گا اگے گران خدا بکائے وہ دن دفاع کا طرف داری کا اکیلے سی کمرا کہ تس بن ہو دفاع کار لک جنگے بل یا پکور کسی کا پیڑ کو یا داسان تسو مرورے بل اور غرض تاثر بہتر آپ فائدہ دے گا سن کسی اچھا مارا کہ تاسو وہ ہو ہو تو کا کہ جن اس کو چلو کو پریس ہے تو وہاں جائے جو ان کے خیر پر کے شروع ہو جو ہے اس کی کوئی وہ سر لکم دا تفر ہو بعد اللہ کو یہ جس کا سب خیر ہے سر عطا سن تو جو کل فائدہ و نقصان وہ اللہ دا عمر کرنا دا اللہ دا نمانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی اجر کے اعلی قدر نصاب کی حیث سے یہ خط ہوئی دینی کہا کہ جس عمرہ ستڑی سے نام رکور عمرہ کن اللہ با عمرہ در برکوئی مطلب دا پارا میں نکی جو ہے کہ ستڑی دا اچھے ستڑی سن اللہ با در برکوئی علا قدر مصابی کی نبی علیہ الصلاة والسلام ہوئی اسباب الوضوع علی المکار ہے کفارات سبی کی گناہوں نے کن واقع کی او دا بس پورا مکمل کول سرد ہے پریشانی ہو دا تکلیف علی المکار ہے دا یخی دی حوالی جی جنے دے تکلیف دے دیتا علی المکار تبی بانی اسباغ الوضو علی المکار با کفارات کی الکفارات اسباغ الوضو با سنت جماعت تا دے اطلال دنون انتظار کل او با ذکر دا اللہ کل فضالکم الرباط فضالکم الرباط فضالکم الرباط اصل دا جہاد بکار تیارین بغد ورابطو اذان جوڑ کے تیار جان تو اترے تیار سے جان اسباب کم کا جو سفر اسباب میں سے تیار ساتا سیر دانوں کی بھی سرے کولی پر تڑا اچھے کلوی سیر وزر جو تو تیاری نہ دہ طرف تم سیر وزر لگا اگیلوں جیاد لاسباب تیار تھا تو کب پیدا کا تما کب پیدا کا کس پیدا کا اتنی غرض ہے تیرا سر اخلا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پر تلو تلی کا سن بھائی سبحان اللہ ہوا تھا نا اور اللہ مشورہ ہوئے سلام تیار کری مکہ نو راہ لے کے چلے گا تبھی میں نے نجی پورا کر لی مجھے جو اللہ تسبو امیل پیدا کرے گا تسبو پامل بھائی ادا کافی بول اور کوئی تو چیزی کر کے یہ بھی ذکر کر چیزی کر کے دس مارے کے تو چکوڑے کرتی تھی ذکر دے دے تم چیزی کو خرید دے تم ذکر تم دینا نہ بانی ذکر کی متا تو وہ خوش نہیں اور اب تو فارا پی دیتے ہی فضال کمر رباس فضال کمر رباس آسان کچرا حسین وہ خیر اللہ کم حضرت سورہ بہتر ذکر دشمن نے بتا کر خیر کے تراسی آرام کے اصل پکڑا کے اصل وہ سر الرقم دیں گے ہمارا اصل ہو سر الرقم اب تاثر عباد سدا بتا زور رجیے باندھے انہوں نے مار پڑ لے ہوئی مدیا بس کرتے جان رہتے تو چکلا سے بے چکلا سے جیسے کیسے سی ہوا سڑک کے بعد سنگھ جو جالا ملا کی رس کے پوئے سے رس کے پوئے سے سنگھ جو جالا سڑک کو باسی اور سمر سے خبر ہے سو ہے بس ایک بار یہ بس ایک بار میرا لال تو ایسی پسی یہ سڑک بنوں گا محکمہ تو ہوا ہر تو چیز وہ تو یہ سڑک ہوں گا چیز ڈالا تھا نا گبرا سے کمی ہم وقت لے بات کافی زندگی میں کوئی دیکھی لیکن گور گرا والا نور گرا والا خز گرا والا بندار گرا والا بالکل ہم دونوں میں لکھو اور کیا بولے کہ سنگر کو سڑک دے جاتی ایسے بولی تھی باقی شریف جی جنگ دے دل پڑے کے لو جرم دے تعلوم سی کبیر جنگ دل پڑے کے لو جرم دے اور سب گنان سبیل اللہ وہی نکیرا سی گیارا سی ہمارے سب گیارا سی جو ہندو بھائی بل تک نکیرا گیارا چل غیر دے اڈا دا اے نمرا جی کے پڑے نہ موجود غیر نمرا جی بل تک تعلیم سے تعلوم سی کبیر ہندو غیر گیا مسائل جنگیزر پڑی نہ سکلو گرم او من کول دخل کو دلار گالانا سبیل اللہ دلار گالانا دینا دا قرآن اصطلاحی جب کہ سبیل اللہ پتال تو جنگے دو تو دا اللہ دین کو دنیا کے دا پات کے دو اور دا اللہ دین کو دنیا کے دا خواہی دو لار دا خلے دا وہ تو خوش اور تمیرے سی جبھی اصل لال قتال جہاد کی سبیل اللہ دے وہ کدا کئی نالد اتار کی اور کدا انہ کی سبیل اللہ متار نہیں کی عالمان زمین دا عالمان دا دین عالمان دا سبیل اللہ مانا کی کرتا یاد اساط ہے اور چار بمراسی سبیل اللہ ہمارا قتال نہیں کافر ہو